وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ہمارا آٹھواں سلسلہ ہے اور ہمیں تلاش ہے پری کوارٹر فائنل کے لیے آٹھویں ٹیم کی. آج بھی تین ٹیموں کے اندر سے ایک ٹیم کو چنا جائے گا اور آج دو ٹیمیں ہم سے جدا بھی ہو جائیں گی. ان ٹیموں کے لیے آج یہ آخری موقع ہوگا کہ یہ اپنے یوں سمجھیے کہ مقابلے میں کس طرح تیاری کر کے آئے ہیں, یا تو آج یہ مقابلے میں آگے بڑھ جائیں گے یا ان میں سے کچھ آج گھر کو واپس جائیں گے. لیکن جانے والوں کو بھی ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے, بڑے پیارے تبرکات ہم نے ان کے تحائف تیار کر رکھے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان, گلگت یا ملتان, جی ہاں تین مختلف پاکستان کے صوبے ہیں اور ان تین صوبوں سے تین ٹیموں کا آج یوں سمجھیے مقابلہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے. مدنی چل کے ناظرین, دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے, انشاءاللہ بہت سارا علم دین سیکھ سکتے ہیں اگر اچھی نیتوں کے ساتھ, سمجھنے کی نیت کے ساتھ اس مدنی مقابلے کو آپ دیکھا کریں. ذہنی آزمائش سلسلے میں ہم ایک مشورہ بھی دیا کرتے ہیں کہ چاہیں تو کاغذ اور قلم لے کر ہمارے سوال و جواب لکھتے جائیں, سلسلہ ختم ہوگا تو بہت کچھ آپ کے پاس باقی رہ جائے گا. ویسے تو آپ کے لیے ہم نے بہت خوبصورت کتاب بھی ذہنی آزمائش سلسلے کی دلچسپ سوال و جواب کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے, آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی سوال و جواب کا سلسلہ کر سکتے ہیں. اور بالکل اسی طرح جو اینڈرائڈ یا آئی او ایس ڈیوائسز یوز کرتے ہیں ان کے لیے اپلیکیشن بھی موجود ہے, ذہنی آزمائش کی جو کوئز ایپ ہے اسے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور گھر بیٹھے سوال و جواب آپ اپنے آپ کے ساتھ بھی مقابلہ کر سکتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں مجھے کتنے سوال اور کتنے جواب آتے ہیں. تو انشاءاللہ اس ذریعے سے بھی علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے. سلسلے کا آغاز کریں گے, آپ کی رائے درکار ہے, آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں اپنی رائے دیجیے, تین میں سے کون سی ٹیم آگے جائے گی, بلوچستان, گلگت بلتستان یا مدینۃ الاولیاء ملتان. دیکھنا یہ ہے کہ آج آپ کی رائے کیا ہوتی ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے. تینوں ٹیموں سے گزارش کروں گا اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف بھی رکھیں گے اور اس دوران انشاءاللہ ہم قرآن دازی کریں گے. مدنی چل کے ناظرین, آپ سے ایک سوال کل پوچھا گیا تھا, اس کا جواب اور صحیح جواب دینے والوں میں سے کسی ایک کا نام آئیے دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب. تینوں ٹیم اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. مدنی چل کے ناظرین, آپ سے سوال کیا گیا تھا, جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے فرعون کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو نماز پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے. صحیح جواب دینے والوں میں سے کچھ کے نام, محمد افضل رضا حفر الباطن عرب شریف, ام ایان دمام عرب شریف, بنت عبد الرشید دبئی عرب امارات, محمد جہانگیر اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان, بنت عبد الکریم ضیاء کوٹ سیال کوٹ, محمد عامر باب المدینہ کراچی, بنت الطاف مرکز الاولیاء لاہور, الیاس عبد الرزاق باب المدینہ کراچی, محمد فاضل ڈیرہ غازی خان, احمد رضا سلیم باب المدینہ کراچی, ام فیضان خانیوال, بنت اکبر اتاریہ پشاور, بابر اتاری حافظ آباد, بنت بشیر منڈی بہاؤدین, مدثر اتاری راول پنڈی, بنت الیاس اتاریہ باب المدینہ, صابر حسین پنڈی گھیپ, عارف اتاری ٹنڈو الیار باب الاسلام سندھ, بنت رفیع اوکاڑا شہباز اوکاڑا, بنت نبی بخش زمزم نگر حیدرآباد. اب ان تمام ناموں میں سے ایک نام ہم نے کچھ سلیکٹ کرنا ہے تبرکات کے لیے, اور محمد عامر ہیں باب المدینہ کراچی سے. محمد عامر صاحب باب المدینہ کراچی سے آپ چاہیں تو ہمارے سلسلے میں ہی آ کر کل اپنا تحفہ وصول کر لیجئے, ورنہ آپ ہمیں اپنا ایڈریس دیجئے تو انشاءاللہ یہ تحفہ آپ تک اللہ نے چاہا مقدس غلاف کعبہ کے اچھا ریاض الجنہ کے سبحان اللہ قالین کے داغے پہنچائے جائیں گے. مدنی منی سوال لے کر آ گئی ہیں اور سوال ہے آج کا جو مدنی چینل کے ناظرین سے کیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہیں حمامت المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کہا جانے لگا, یعنی اتنا مسجد میں رہتے ہوں گے کہ آپ کا یہ لقب پڑ گیا. اب آئیے جواب کہاں سے ملے گا, یہ جواب مدنی چل کے ناظرین ماہنامہ فیضان مدینہ فروری میں موجود ہے, تو ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا حاصل کیجئے. اور یہ حمامت المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کسے کہا جاتا تھا, وہ کون سے صحابی تھے جن کا یہ لقب پڑ گیا؟ تو مدنی چل کے ناظرین آئیے آپ اس سوال کا جواب سلسلے کے آخر تک دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے جن نمبرز پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. جی آئیے دیکھتے ہیں کل جو مقابلہ ہم نے یہاں کیا اب تک کے ذہنی آزمائش کے دلچسپ ترین مقابلوں میں سے ایک مقابلہ تھا, اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو مدری چینل کے ناظرین ایک بار پھر ذہنی آزمائش سیزن ایٹ کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. سوئی بلوچستان اور ساہیوال کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. سب سے پہلے اسلامی بادشاہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نمازی جب نماز میں کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. شفاعت کی خیرات کا جو ہے طالب؟ برائے زیارت وہ آئے مدینہ. برائے زیارت وہ آئے مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی. بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ. بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. پندرہ نمبر تک کوئی بھی نمبر پسند کیجیے. جی نمبر سات. نمبر سات بڑا خوبصورت سوال ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. آپ نے کہا ابو القاسم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ڈبل ون. بتائیے جناب گیارہ نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ درست تلفظ کا انتخاب کریں. جہنم یا جہنم؟ جہنم. آپ نے کہا جہنم. عبداللہ غلطی نہیں کرتے مگر ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے. لفظ ہے جہنم. اب تک کے ذہنی آزمائش کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑا کلوز یہ مقابلہ جا رہا ہے. چالیس چالیس نمبر ہے. آخری سیگمنٹ ہے. بہت غور سے فیضان مدینہ دیکھیے گا. صحیح معلوم ہو تو ہی بیل بجائیے گا. اللہ پہلے بلوچستان والوں نے بیل بجائی ہے. بنگلہ دیش کا پر قصد علی اللہ اور غلطی ہو گئی ہے. دو نمبر لینے کے بجائے دینے پڑ گئے ہیں. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. گھبرائیے نہیں ایک مقابلہ ابھی باقی ہے. ساہیوال والوں کو مبارک ہو. 36 نمبر سوئی والوں نے. یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ میں چار نمبر لوز کر دیے یعنی یہ برابر مقابلہ تھا مگر یہاں آ کر چار نمبر مائنس کر کے یہ پیچھے چلے گئے. فائنل میں ان کو ایک ٹکٹ ملا تھا. دوبارہ انہوں نے اس لیے سلسلے میں شمولیت اختیار کی کہ مجھے پھر ایک ٹکٹ مل جائے کیونکہ 40 سال سے کم عمر جن کی عمر ہوتی ہے وہ اکیلے نہیں جا سکتے. پہلے ہی مقابلے میں بظاہر تو یہ پیچھے رہ گئے ہیں مگر دوران سلسلہ مجھے ایک میسج آ چکا ہے کہ عبداللہ بھائی کو مدینے کا ٹکٹ پیش کر دیا جائے. اسی کا نام بلاوا ہے. طرف سچی ہو تو بلاوا مل جاتا ہے. ماں نے کہا تھا مدینے کا ٹکٹ لے کر آنا. کیا بات ہے. آقا نے کرم فرما دیا. سبحان اللہ. وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جی مدنی چل کے ناظرین آنسو بھی ہیں مسکراہٹیں بھی ہیں کیونکہ یہ منچ کی شان ہی عظیم ہے کہ یہاں ہارنے والا بھی مدینے کی یاد ہی میں تڑپتا ہے اور جیتنے والے کا شوق بھی مدینے ہی کی طرف بڑھتا ہے. مدنی چل کا سلسلہ ذہنی آزمائش جاری ہے. آج تین ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں. ان تینوں ٹیموں کا تعارف بھی لینا ہے. ویسے تو یہ تینوں ٹیمیں ایک ایک مقابلے میں حصہ لے چکی ہیں اور پیچھے رہ چکی ہیں لیکن آج کسی ایک نے آگے بڑھنا ہے. کون آگے جاتا ہے یہ تو وقت بتائے گا مگر آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے فیس بک کا جو لائیو مدنی چینل لائیو پیج ہے آپ اس پر بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. یہی مقابلہ یہ سلسلہ ہمارا روزانہ ہی جب بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے فیس بک لائیو مدنی چینل لائیو پیج پر بھی دکھایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی لائیو دیکھا جا سکتا ہے. اور آپ رائے دینا چاہیں اپنی آج کے مقابلے کے بارے میں کہ کون سی ٹیم آپ کی رائے کے مطابق آگے جائے گی آپ فیس بک پر بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح ٹیلی فون کالز کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. تینوں ٹیموں کی باری باری تعارف کرواتے ہیں. گلگت سے شروع کرتے ہیں. جی باری باری اپنا نام بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد سخاوت ہے. میرا تعلق گلگت بلتستان سے. ایسا لگ رہا ہے آپ گلگت بلتستان سے ہی بول رہے ہیں. تھوڑی آواز تو نکالے نا ذرا جاندار قسم کی. میرا نام محمد سخاوت ہے. میرا تعلق گلگت بلتستان سے. جی تھوڑا مائک کی آواز بھی بڑھائیے ذرا زور سے بولیں گے. جی دوسرے بھائی. میرا نام عبد القبیر اتاری ہے. میرا تعلق گلگت بلتستان سے مدنی کاموں کے حوالے سے. جی ماشاء اللہ. میرا نام محمد شعیب اتاری ہے. میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے. شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے. مرحبا. جی مدینۃ الاولیاء ملتان. میرا نام محمد شاہد ہے. میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے حاضر ہوا. جی اپنی اپنی ذمہ داری بھی اگر بتاتے رہیں یا کیا کرتے ہیں شعبہ کیا ہے؟ ایم بی بی ایس کے ایگزام ابھی فائنل ہوئے ہیں. رزلٹ آنے والے آج یا کل تک. اچھا آج یا کل رزلٹ آنے والا ہے مگر آج ذہنی آزمائش کا رزلٹ بھی آنے والا ہے. ایم بی بی ایس کے ڈاکٹر صاحب ہیں. جی دوسرے. محمد فیصل فرام ملتان. جی مدنی چینل ایڈ مفتش. جی جناب. جی تیسرے بھائی. محمد اویس خلیل فرام نشتہ میڈیکل کالج ملتان. ٹھیک ہے آپ بھی ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں. جی چلیں جناب دو ڈاکٹر صاحب آئے ہیں. سوئی بلوچستان چلتے ہیں. عبداللہ عطاری پاک بلالی کابینہ سوئی بلوچستان رکن کابینہ مجلس تجہیز و تکفین اینڈ مجلس شعبہ نشر و اشاعت. چلیں جناب, نشر و اشاعت بھی کرتے ہیں اور تجہیز و تکفین میں بھی خدمات سر انجام دیتے ہیں. دوسرے اسلامی بھائی. محمد عمران عطاری, انگلش لینگویج کورس مرکزی جامعہ المدینہ. ماشاء اللہ. جی محمد عطاری, مدرسۃ المدینہ شعبہ اور بلوچستان. جی بلوچستان, گلگت اور ملتان. دیکھنا یہ ہے ان تینوں ٹیموں کے درمیان آج کس ٹیم نے آگے جانا ہے اور تیاری کیسے کر کے آئے ہیں. آئیے بتاتے ہیں کہ آج کا ہمارا مدنی مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر, کن کن مرحلوں پر مشتمل ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. نور ہے عشق کے بول, مدنی گلدستہ, دلچسپ معلومات, یہ فیضان مدینہ کون سا ہے درست کیجیے. جی جناب, یہ ان سیگمنٹس پر آج کا مدنی مقابلہ ہوگا. شروع کریں گے ہم گلگت بلتستان سے. یاد رہے کہ پہلے سیگمنٹ کے اندر دس دس سوالات نہیں ہوں گے, چونکہ مقابلہ آج تین ٹیموں کے درمیان ہے تو ہر ٹیم سے پانچ پانچ سوالات پوچھے جائیں گے. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. جی پہلا سوال کریں گے گلگت بلتستان سے. مشورہ کرنے کی اجازت ضرور ہوگی مگر ہوں گے آپ کے پاس 25 سیکنڈ. پہلا سوال ہے, وہ کون سا پانی ہے جس کا پینا 70 مرض سے شفا ہے؟ وہ وضو کا بچا ہوا پانی لوٹے میں جو وضو کیا جاتا ہے اور آب زمزم سے اس کی مشابہت ہوتی ہے اس کا پانی. لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے, کہ یہ آب زمزم کی مشابہت رکھتا ہے. جواب ان کا درست ہے. شاید مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ نئی معلومات ہوگی کہ وضو کا بچا ہوا پانی اور خاص طور پہ اگر لوٹے وغیرہ سے وضو کیا تو وہ پانی اگر بچا ہوا پیا جائے تو 70 مرض سے اس میں شفا ہے. کیا بات ہے, علم دین بھی حاصل ہو رہا ہے اور وظائف اور بہت سارے علاج بھی مل رہے ہیں. باری ہے ہماری مدینۃ الاولیاء والوں کی. وہ کون سا پانی ہے جسے کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم, وضو کا بچا ہوا پانی اور آب زمزم, ان دو پانی کے علاوہ باقی تمام پانی کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے. جی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی بھی پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے. یہاں بہت سارے ہمارے ناظرین کے لیے, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے مدنی پھول بھی ہے جو کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہوتے ہیں, تو پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے. البتہ آب زمزم ہو یا وضو کا بچا ہوا پانی ہو تو وہ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بلوچستان والوں کی باری ہے. سور المؤمن شفاءن, اس عبارت کا ترجمہ بتائیں. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. مومن کے, مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. جواب درست دے دیا ہے. تینوں نے پہلا پہلا سوال صحیح بتایا. باری گلگت والوں کی پھر ہے. داڑھی میں کنگھی کرنے کا کیا حکم ہے؟ داڑھی میں کنگھی کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنت ہے یا مستحب ہے؟ سنت. آپ نے کہا سنت ہے اور بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. جواب درست ہے. اب باری ہے مدینۃ الاولیاء والوں کی. بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا اور بالوں کو خشک اور بکھرے ہوئے رکھنا کیسا ہے؟ بالوں کو پرا گندا رکھنا اور بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا, یہ خلاف سنت ہے. بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا اور بالوں کو خشک اور پرا گندا یعنی بکھرے ہوئے رکھنا خلاف سنت ہے. حدیث پاک میں ہے جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگائے تو 70 شیاطین اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. ہمیں تیل ضرور لگانا چاہیے اچھی نیتوں کے ساتھ, سنت کی نیت کے ساتھ, مگر بسم اللہ شریف پڑھ کر لگانا چاہیے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بلوچستان والوں, ملتان والوں کی باری. جی امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ, آپ کی باری ہو گئی. جی بلوچستان والوں کی باری. امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ, خوشبودار تیل بنانے کا کیا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے کوپرے کے تیل کے شیشے میں اپنے پسندیدہ عطر کے چند قطرے ڈال کر ہلکے جی خوشبودار تیل تیار ہے. ذرا دوبارہ بتائیے. امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ فرماتے ہیں کہ کھوپرے کے تیل کے شیشے میں اپنے پسندیدہ عطر کے چند قطرے ڈال کر ہر کلیجے پسندیدہ خوشبودار عطر تیار رہتے. عطر تیار ہو جائے گا, تیل تیار ہوگا. جی تیل تیار ہوگا, بہت خوبصورت طریقہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. تیل بھی تیار کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں جناب. گلگت والوں کی باری ہے. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت سے مراد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ. اور بھی کچھ ہے؟ بلکہ امام حسن اور حسین. میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں. پہلے تو ایک وضاحت بھی کر دوں, اور یہ ہم سب کے لیے مدنی پھول ہوگا. بعض اوقات ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہا کہاں کہا جائے گا. جب خاتون صحابیہ کی بات ہوگی تو ہمیں رضی اللہ تعالی عنہا کہنا ہوگا. رضی اللہ تعالی عنہ مرد حضرات کے کہا جاتا ہے. تو جمہور علماء کے نزدیک اہل بیت سے مراد امہات المومنین, حضرت علی, حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین, بلکہ تمام بنی ہاشم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں. جواب آپ کا ہم البتہ درست مان رہے ہیں. مدینۃ الاولیاء والوں کی باری ہے, اور سوال یہ ہے کہ امہات المومنین کن کا لقب ہے؟ حضور اسلام کی تمام ازواج مطہرات کا لقب امہات المومنین. اور ہر ایک کو جدا جدا کیا کہا جاتا ہے؟ ام المومنین کا معنی بھی بتائیں گے. تمام مومنین کی مائیں. جی ایمان والوں کی ماں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا لقب امہات المومنین, یعنی مومنین کی مائیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کریم تمام امہات المومنین کے مزارات پر, ان کی تربت اطہر پر کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل فرمائے. باری ہے بلوچستان والوں کی. پیر کس کو بنانا چاہیے؟ پیر کے چار شرائط ہیں. مرید ہونے سے پہلے ان چاروں شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1 صحیح العقیدہ, نمبر 2 فاسق مولن نہ ہو, نمبر 3 عالم ہو, نمبر 4 اس کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو. پیری کے لیے چار شرطیں ہیں, اور بیعت کرنے سے پہلے قبل از بیعت ان کا لحاظ بہت ضروری ہے. آج بہت سارے مسکنسپشن بھی دور ہو سکتے ہیں, غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں. اگر کسی کو پیر بنانا ہے تو یہ چار شرطیں بیعت کرنے سے پہلے دیکھنی ہوں گی. نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو, نمبر 2 اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے, نمبر 3 فاسق مولن نہ ہو, اور نمبر 4 اس کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سب نے جواب درست دے دیے ہیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑا حاضرین کی طرف بھی جایا جائے. یہاں تینوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. سلمان بھائی سے گزارش کروں گا کہ آج ہمارے حاضرین سے سلمان بھائی سوال کریں, اور ہمیں سوال انشاءاللہ آپ کو صبح دیتے ہیں. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ حاضرین سے سوال بھی ہوگا اور انعام بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی سوال بتائیے, صاحب وسادہ اور صاحب نالین کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ صاحب وسادہ اور صاحب نالین. وسادے کا مطلب, صاحب وسادہ مطلب وہ صحابی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تکیہ اٹھایا کرتے تھے, اور صاحب نالین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چپل جو ہوتے تھے وہ بھی انہی کے پاس ہوتے تھے. یعنی کوئی خادم نبی خادم رسول صحابی ہیں. اب کون سے صحابی ہیں؟ سبحان اللہ. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت ملی کہ سبحان اللہ ان کو یہ برکتیں ملتی. ایک اور سوال بھی کریں اور تھوڑا آسان سا کریں, اینج تو نہ کریں نا. جی ٹھیک ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بتائیں. سوال تو جی سوال ہی ہے, نام بھی ملے گا انشاءاللہ. جی اللہ, یہ بھی مشکل سوال ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بتا دیں. آج تک تو یہی سنا تھا کہ جبریل امین ہے, ہم نام بھی کوئی اور ہیں. سوال چینج کر لیتے ہیں. جی جی کوئی آسان سوال کر لیتے ہیں. ٹھیک. حضرت آدم علیہ السلام کی ایک مشہور کنیت بتا دیں. یہ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بھی استعمال کی ہے. کہیں شعر بھی سننا ہے. چلیں پہلے یہ تو سنا دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر. ابو البشر جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ابو البشر کیا بات ہے. ظاہر میں میرے پھول ہیں, حقیقت میں میری اصل, اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. کیا بات ہے, ہمارے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابو البشر انہیں کہا جاتا. جواب دونوں مل گئے ہیں اور دو تحائف بھی چلے گئے ہیں, دو دو سوال باقی ہیں, تین تین سوال ہو گئے ہیں, غلطی ابھی تک نہیں کی ہے. ہم چاہتے بھی رہیے ہم غلطی کریں, سارے ہی صحیح جواب دیں, اچھی بات ہے. گلگت والوں کی باری ہے. چوتھا سوال, امامہ شریف کا تکیہ بنانا کیسا ہے؟ امامہ شریف کو تکیہ بنانا یہ ادب کے خلاف ہے اور اس سے جو ہے نا نسیان پیدا ہو سکتا. تھوڑا سا آپ مائک سے دور رہیں گے نا تو آواز اور اچھی آئے گی. دوبارہ بولیں. امامہ شریف کو تکیہ بنانا یہ امام شریف کی بے ادبی ہے اور اس سے جو ہے نا نسیان پیدا ہو سکتا. یہ خلاف ادب ہے, اس سے نسیان پیدا ہوتا ہے, بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے. باہر شریعت میں ہے پاجامہ کا تکیہ نہ بنائے کہ یہ ادب کے خلاف ہے, امامہ کا بھی تکیہ نہ بنائے. دیکھیں یہ تمام جو ہمارے جسم کے لباس ہیں یہ اس کام کے لیے نہیں ہے, ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ کس چیز کا کیا استعمال کرنا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. یہ شاید بہت سارے ہمارے مدنی چل کے ناظرین کے لیے, بالخصوص دعوت اسلامی والوں کے لیے مدنی پھول ہوگا. بعض اوقات تھک جاتے ہیں, کہیں سونے کا موقع آتا ہے تو امامہ ٹوپی اتارا اور اسی کا تکیہ بنا لیا, تو آج یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ خلاف ادب ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان, امامہ شریف کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ یاد رہے سوال چوڑائی سے متعلق ہے. تقریباً آدھا گز. امامہ شریف کی چوڑائی نصف گز تک ہونی چاہیے یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ؟ جواب درست دے دیا ہے. امامہ شریف کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ امامہ شریف کم سے کم 7-8 ہو, زیادہ سے زیادہ 12 ہو تو ہونا چاہیے. مرکا شریف میلہ منوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امامہ بڑا تھا, ایک چھوٹا, بڑا 12 ہاتھ کا, چھوٹا 7 ہاتھ کا. ہائے ہائے ہائے, 7 ہاتھ یعنی 3.5 گز سے کم نہ ہو اور 12 ہاتھ یعنی 6 گز سے زیادہ نہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سائز کے لحاظ سے, ویسے تو میرے آقا کے پاس جو کچھ تھا سبھی بڑا تھا اور سارا ہی بابرکت تھا, سائز کے لحاظ سے ایک امامہ چھوٹا تھا ایک بڑا. چھوٹا امامہ 7 ہاتھ کا اور بڑا امامہ شریف 12 ہاتھ کا. جواب درست دے دیا ہے. امامہ شریف پہننے والوں کو بھی امامہ شریف کے احکام بھی پتا چل رہے ہیں, تیاری لگتا ہے 4 دنوں میں مضبوط کی ہے. گلگت والوں کی باری ہے. 5واں سوال, رحم اور نرم دلی کی کیا فضیلت ہے؟ رحم دلی, رحم اور نرم دلی سے مراد یہ ہے کہ رحم سے مراد کہ رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے, نرمی اختیار کرو تاکہ تم پر نرمی کی جائے. اللہ اللہ اللہ, رحم دلی کی فضیلت کیا ہے؟ رحم اور نرم دلی کی حدیث پاک میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو میری مخلوق پر رحم کرو. آپ کو جواب میں یہ حدیث سنانی تھی, غلطی ہو گئی ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی باری ہے, مگر اس سے پہلے مجھے میسج آیا ہے کہ حضور جبریل امین کا نام تو بتا دیں. اتنا انٹرسٹنگ سوال کر لیا تو جواب تو ہونا چاہیے. عبداللہ. ہاں ان کا نام عبداللہ. دیکھیں یہ کتنی پیاری معلومات ہے, شاید بہت سارے ہمارے مدری چل کے ناظرین کو یہ پہلی بار پتا چلا ہوگا کہ جبریل امین کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے. بغیر دیکھے بتایا, نام تو بنتا ہے نا میرا. اچھا آپ کے سامنے پڑا ہوا دیکھا تو نہیں. اچھا ہاتھ اٹھایا تھا. یہ آپس میں ہی بانٹنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کو انعام, تو پھر کی کریں اپنی. آپ کی باری نہیں ہے بھائی, مدینۃ الاولیاء والوں کی باری ہے. مسلمانوں کی مدد اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ مسلمانوں کی مدد اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر کوئی پریشان ہے اس کی مدد کیجیے, ہو سکے تو ضرورت پوری کیجیے. اور آج فضیلت سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی برکتیں نصیب فرماتا ہے. جو مسلمان کی ایک حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی ایک حاجت پوری کرے گا. اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد, جو مسلمان کا ایک عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا, اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. کتاب کا نام ہے حسن اخلاق. مدنی چینل کے ناظرین یہ کتاب ضرور حاصل کیجئے, شاندار کتاب ہے. عیب پوشی کرنے, مدد کرنے, ضرورت پوری کرنے, مصیبت میں کام آنے, جن کی اتنی پیاری پیاری حدیثوں میں فضیلت لکھی ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. انہوں نے جو جواب دیا میں بھی جواب دیتا ہوں, اب پھر دیکھتے ہیں کہ جواب ان کا درست ہے کہ نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو کوئی مسلمان کی دنیاوی مصیبت دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی مصیبت کو دور کرے گا, جو مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے عیوب چھپائے گا. اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. جواب درست دے دیا ہے, کمال بات ہے. سلمان بھائی اس حدیث کو ہی اگر غور کر لیا جائے, ہیں عیب چھپانے والا بس مل جائے, مدد کرنے کی عادت بن جائے تو بندے کے مسائل حل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور عیب چھپائے تو کیا بات ہے. اللہ ہم سب کو مسلمانوں کی عیب پوشی کرنے والا بنا. یہاں تو لوگوں کو پتہ چل جائے نا کسی نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے, انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, بس اس کے بعد اب دنیا کو بتانا ہے, میسج چلانے, فون کرنے, پتہ ہے اس نے یہ کر لیا. اللہ کے بندوں آج تم کسی کے گھر کے عیب کھول رہے ہو, آج کسی کے عیبوں کی تلاش میں ہو, ذرا سوچیے اگر ہمارے عیب کھول دیے گئے ہم کہاں جائیں گے, ہم تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب دنیا میں بھی چھپے رہیں آخرت میں بھی چھپے رہیں تو ہمیں یہ تجسس ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمیں کیوں فکر رہتی ہے کہ یار فلاں کیا کوئی مائنس پوائنٹ مل جائے, اگر پتہ بھی چل جائے نا تو عیب چھپانے والے بنے. اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپاتا ہے جو مسلمانوں کے عیب چھپاتا ہے. کتنا کتنا خوبصورت یہ سلسلہ اس حوالے سے ہے کہ سوالن جواباً بھی باتیں پتہ چل رہی ہیں اور سیکھنے کو بھی بہت کچھ مل رہا ہے. جی کسی کی پریشانی دور کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ بلوچستان والوں, جو کسی غمزدہ کی دستگیری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 73 نیکیاں لکھتا ہے, ایک نیکی سے اللہ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے اور باقی نیکیاں اس کی درجہ علی بلندی کا. ہائے ہائے ہائے, ایک نیکی سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے 73 نیکیوں میں سے, اور باقی نیکیاں اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. غم زدہ کی دستگیری کرنا کتنا بڑا کام ہے. اچھا بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی غم زدہ کو رقم دیں گے تو ہی اس کی مدد ہوگی. غم زدہ کے لیے تو چند میٹھے بول ہی کافی ہوتے ہیں, مسکرا کر ملنا ہی ایک اچھا ہوتا ہے, پیٹ تھپک دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, گھبرانا نہیں, اس کو انسان کو وہ پھر کھڑا کر دیتا ہے. اور اگر یہ عادت ہمارے اندر آ جائے تو نہ جانے ہمارے کتنے درجے اس وجہ سے بلند ہو جائیں. جی پچھلے دنوں ہم ایک جگہ تھے, مفتی قاسم صاحب مدنی مشورہ ہو رہا تھا, کمال کی بات ارشاد فرمائی. مفتی صاحب نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں یہ مشورہ جاری تھا, تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو حوصلہ افزائی ہے نا یہ ٹیبلٹ کا کام کرتی ہے. ٹیبلٹ ہوتی اتنی سی ہے مگر پورے جسم کو فائدہ دیتی ہے. آپ کے چند بول ہوتے ہیں حوصلہ افزائی کے مگر پورے جسم کو فرحت بخشتے ہیں, ہمت دے دیتے ہیں, بندہ پھر بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ہمیں حوصلہ افزائی کرنے والی عادت رکھنی چاہیے. اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہی حوصلہ شکنے کی ہوتی ہے, ان کا کام ہی ہوتا ہے ڈی مورلائز کرنا, عیب نکالنا. اب مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں, میں اپنے سلسلے کی صرف مثال دے رہا ہوں, اس کو بھی اچھائی پازیٹو لیجئے گا کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اگر اس میں کوئی خامی رہ گئی تو پورے سلسلے میں خامی کیوں نظر آئی ہمیں؟ اپنے بارے میں سوچیے کہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. اچھا اسی سلسلے کو نہ دیکھیں, اور دعوت اسلامی کے بہت سارے کام ہیں, بہت سارے مدنی کام ہیں, دنیا بھر میں دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے, لیکن کچھ لوگوں کا کام ہی عیبوں کی تلاش, خامی کی تلاش. تو اکمل اور کامل تو کوئی نہیں ہے نا, خطائیں ہو سکتی ہیں, کمی ہو سکتی ہے, لیکن اگر عادت دل جوئی کی ہو, حوصلہ افزائی کی ہو, پیٹ تھپکنے کی ہو, تو جو کمی رہ گئی ہے وہ بھی اللہ نے چاہا ٹھیک ہو جائے گی اور آپ بھی ثواب سے محروم نہیں رہیں گے. آئیے, علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ المعتبرین میں ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے, فرماتے ہیں لا تجعلوا اسماءکم غرابیلا, اپنے کانوں کو ایسی چھنیاں مت بناؤ جو آٹے کو تو چھوڑ دیتی ہیں بھوسی کو روک لیتی ہیں. یعنی انسان کام کی بات چھوڑ کر اور فضول بات کو جو ہے وہ پکڑ کے بیٹھا رہے, کیا بات, یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شاندار بات, کیوں یہ بہت ساری چیزوں میں آپ ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہو کہ حوصلہ افزائی صرف دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے لیے ضروری نہیں. آپ اپنے کاروبار میں اپنے امپلائیز کو, آپ کے کام کرنے والوں کو اچھی کارکردگی پر حوصلہ افزائی کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں کتنا اچھا وہ کام کر کے دکھائیں گے. اپنے بچوں کو, لوگ اپنے بچوں سے بھی جب ملتے ہیں ڈانٹنے کے لیے ملتے ہیں, کبھی پیٹ تھپکتے ہوئے, مسکراتے ہوئے, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نہیں, ایسا نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں یار بچے دور دور رہتے ہیں. آپ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں گھر والوں کی حوصلہ. کبھی کھانا پکایا گھر والوں نے, میرا موضوع یہ نہیں ہے ورنہ مدنی مکالمے میں تبدیل نہ ہو جائے. آپ نے گھر میں کبھی کھانے میں کمزوری رہی ہوگی, اس پر شکوا ضرور کیا ہوگا کہ آج نمک ٹھیک نہیں ہے, آج روٹی ٹھنڈی ہے, آج سالن مزیدار نہیں ہے. کبھی اچھا پکانے پر حوصلہ افزائی کی, کہ آج ماشاءاللہ بہت مجھے مزہ آیا, اللہ آپ کو خوش رکھے, اتنا اچھا آپ نے مجھے کھانا کھلایا, آپ دیکھیں روز کتنا اچھا کھانا ملنا ہے. تو یہ تھوڑی کوشش کریں, حوصلہ افزائی کی عادت بنائیں, آپ ہر دل عزیز بنتے چلے جائیں گے. میٹھے بول آنے بھی تو چاہیے نا, ہاں میٹھے بول بولنا, میٹھے ہاں ان شاء اللہ. مدنی چینل دیکھیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں تو میٹھے بول بولنا بھی آ جائیں گے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. گلگت بلتستان والے تھوڑا سا لگتا ہے پیچھے رہ گئے ہیں, لیکن ابھی مقابلے میں بہت کچھ باقی ہے, اور کل کے مدنی مقابلے نے تو ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے کہ آخر تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی دس مدینۃ الاولیاء ملتان, بلوچستان والوں سوئی بلوچستان والوں کے بھی 10 نمبر ہیں, اور 8 نمبر ہیں گلگت بلتستان والوں کے. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. آئیے شروع کرتے ہیں عشق کے بول. جی سوال کریں گے گلگت بلتستان والوں سے, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ مدینے کا لوا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لوا کرتے ہیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو مائک سے دور رکھیں گے تو آواز اور خوبصورت آئے گی. ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. عشق کے سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں, بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں, ہائے ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل, جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل, اوجھل آنکھوں سے اوجھل, مجھے بس سم 13 سیکنڈ ہے, مشورہ کر لیجیے, غور کر لیجیے. جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل, بس نظر میں سمائے مدینہ, نظر میں میری بس سمائے مدینہ, جواب درست دے دیا ہے. خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت, مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ, مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ, یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. کروں دم بدم میں سنائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آسماں خان زبی خان زمانہ مہمان, سارے اسلام میں یہاں خاموش رہیں گے. آسماں خان, آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان, چھ سیکنڈ رہ گئے ہیں, وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. یہاں کوئی جواب دیں گے؟ چلے بھائی یوسف بھائی, اب آپ جائیے, ذرا دیکھیں کہ کون صحیح جواب دیتے ہیں اور کیا تحفہ لیتے ہیں, مدنی قافلے کا تحفہ لیتے ہیں یا کچھ صحیح جواب بھی دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسما خان زمین خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا, تیرا جواب درست دے دیا ہے. مقدس پانی کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ. کیا بات ہے جناب, مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی باری. آسان شعر آ گیا آپ کا, تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, محبوب و محب نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا, جواب درست ہے. چلے جناب بلوچستان والوں کی باری ہے. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب عشق کے بول ہمارا سیگمنٹ بھی ختم ہوا, اب دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. شعر ہمارے حاضرین, چلیں جناب اسکور بورڈ کے بعد حاضرین طرف آ گیا تھا ایک شعر, ایک اور پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی چلے پہلے اسکور بورڈ سے پہلے حاضرین سے کوئی شعر پوچھتے ہیں, آپ ہی پوچھیں یوسف بھائی, کوئی شعر یاد ہے آپ کو؟ کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں دن اور رات کا, مدینے کے دن اور رات کا تذکرہ کیا گیا ہو. دن اور رات دونوں ہیں, انٹرسٹنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے کو جو جینا ہے کیا بات ہے مدینے کی؟ اس میں دن کہاں ہے؟ اس میں دن نہیں ہے، راتیں ہی راتیں ہیں، راتیں بھی ہیں باتیں بھی ہیں مگر دن تو نہیں ہے جی. رات اور دن تھوڑا مشکل ہے، لگتا ہے یوسف بھائی کو ہی سنانا پڑے گا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، شام ہو یا ہو سحر میٹھا مدینہ مرحبا. چلے مان لیا جائے یہ مدینے کے دن اور رات کی بات تو نہیں، لیکن شام اور سحر، ہاں شام اور سحر وہ لے آئے ہیں. چلے ماشاءاللہ. امام عشق و محبت کا داتیا مجموعہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ. جی مدنی چل کے ناظرین، عشق کے بول سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا. آپ اس وقت جہاں کہیں ہیں چاہیں تو ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں. سلسلے میں ایک وقفہ کے دوران ہم کچھ کالز اور کچھ میسجز بھی شامل کرتے ہیں. اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ ہمیں ویڈیو کالز بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں آڈیو کالز بھی کر سکتے ہیں. کچھ سلیکٹڈ کالز روزانہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آپ کی اچھی نیتیں، آپ کی تجاویز انشاءاللہ ہم سب کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوں گی. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سولہ نمبر ہیں ملتان، مدینۃ الاولیاء ملتان، بلوچستان کے بھی 16 نمبر ہیں، گلگت بلتستان والے 4 نمبر سے پیچھے ہیں 12 نمبر پر. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. اب مدنی گلدستہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے اور ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول ہمیشہ دیا کرتے ہیں. بہت توجہ کے ساتھ تینوں ٹیمز دیکھیں گی. یاد رہے کہ تینوں ٹیموں سے فقط ایک ایک سوال ہوگا اور ہر سوال جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا. نہایت توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، مشورہ کرنے کی بھی آپ کو اجازت ہوگی. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی یہاں کے اسلامی بھائیوں سے بھی سوال ہوگا. آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کو بھی انشاءاللہ انعام دیا جائے گا اگر آپ صحیح جواب دیں گے. جی تین ہی سوال ہیں اور سب سے ایک ایک ہی سوال ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. اپنی جگہ پر بہت سارے علوم وہ ہیں جن کا سیکھنا مستحب، بہت سے مسائل وہ ہیں جن کا سیکھنا مستحب، لیکن علم کا ایک درجہ وہ ہے کہ جسے سیکھے بغیر کسی مسلمان کا چارہ ہی نہیں، جنہیں سیکھے بغیر مسلمان کا گزارا ہی نہیں. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان سے سوال ہوا. عرض کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں، حدیث مبارک ہے طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا کچھ خلاصہ عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ اس علم کا سیکھنا جس کی طرف انسان بالفعل اپنے دین میں محتاج ہے، ان میں سب سے پہلا علم علم العقائد ہے، وہ علم کہ جسے سیکھنے سے آدمی صحیح العقیدہ مسلمان بنتا ہے، اور جس کے نہ سیکھنے سے یا تو آدمی کفر میں پڑے گا یا گمراہی اور بد مذہبیت میں پڑے گا. اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اس علم کے نہ سیکھنے سے کفر یا بد مذہبی اور گمراہی میں پڑنے کا اندیشہ ہو. دوسرا فرمایا علم مسائل نماز، نماز کے فرائض، شرائط، مفسدات جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کا سیکھنا فرض کہ اگر فرض نماز کا ترک ہوا تو نماز نہ ہوئی، نماز کی شرط اگر ترک ہوئی تو نماز نہ ہوئی، اور نماز توڑنے والی چیز نہ سیکھی اور نماز میں پائی گئی تو نماز نہ ہوئی. تو فرمایا کہ ان کا سیکھنا فرض. اس کے بعد فرمایا جب رمضان آئے تو روزے کے مسائل سیکھنا فرض، مالک نصاب ہے تو زکات کے مسائل سیکھنا فرض، صاحب استطاعت ہو تو حج کے مسائل سیکھنا فرض، تجارت کرتا ہے تو خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا فرض، زراعت کرتا ہے تو زراعت کے مسائل سیکھنا فرض، نوکری کرتا ہے تو نوکری کے مسائل سیکھنا فرض، اور کسی کو اپنے ہاں نوکر رکھتا ہے تو ملازمین کے مسائل سیکھنا فرض. فرمایا کہ علی ہذا القیاس، اس پر قیاس کرتے ہوئے ہر شخص پر اس کی موجودہ حالت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ مسائل علم قلب، فرائض قلبیہ، تواضع، اخلاص، توکل، اور ان کو حاصل کرنے کے طریقے سیکھنا فرض. فرمایا محرمات باطنیہ، تکبر، ریا، عجب، حسد، ان چیزوں کو سیکھنا اور ان کے علاج سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چلیں جناب، بہت ساری باتیں، بہت پیارے پیارے مدنی پھول، بلکہ یوں کہا جائے کہ مدنی پھولوں کی برسات ایک ہی مدنی گلدستے میں ہے، مگر دیکھتے ہیں کس نے کتنا دامن اپنا بھرا ہے۔ پورا گلشن مفتی صاحب نے عطا کر دیا ہے چند منٹوں میں۔ گلگت بلتستان والوں کی باری ہے۔ مفتی صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے علم العقائد کی کیا وضاحت فرمائی؟ علم العقائد کا سیکھنا فرض ہے۔ علم العقائد کی وضاحت بتائیے، علم العقائد کہتے کس کو ہیں؟ یہ سوال ہے۔ یعنی جس سے انسان کا عقیدہ درست ہو اور صحیح العقیدہ سننے کا، نہ سیکھے تو گناہگار ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم العقائد سے مراد وہ علم ہے کہ جس کے سیکھنے سے آدمی صحیح العقیدہ مسلمان بنتا ہے، اور جس کے نہ سیکھنے سے یا تو آدمی کفر میں پڑے گا یا گمراہی اور بد مذہبیت میں پڑے گا۔ آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں۔ یہ واقعی بڑی اہم بات ہے کہ علم العقائد ہم سب کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ مدینۃ الاولیاء ملتان، مفتی صاحب مدظ اللہ العالی نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے مسائل علم قلب میں فرائض قلبیہ اور محرمات باطنیہ کی کیا وضاحت فرمائی؟ محرمات میں عجب، ریا، تکبر، حسد اور تواضع، اخلاص، اور یہ جو فرائض قلبیہ ہیں اور محرمات باطنیہ ہیں، اس کا علم سیکھنا کیا ہے؟ ان کا علم سیکھنا فرض ہے۔ جی جناب، فرائض قلبیہ کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو قلب سے جس کا تعلق ہے، تواضع، اخلاص، توکل، اور ان کو حاصل کرنے کے طریقے سیکھنا فرض ہے۔ اور فرمایا محرمات باطنیہ، یعنی وہ چیزیں جو حرام ہیں، باطنی طور پر یہ بیماریاں ہیں، یعنی تکبر، ریا، عجب، حسد، عجب حسد، ان چیزوں کو سیکھنا اور ان کا علاج سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مگر میں مدری چل کے نادری سے سوال کروں گا کہ یہ ساری چیزوں کے نام بھی ہمیں صحیح طریقے سے معلوم ہے، اس کی تعریف، اس سے بچنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں سیکھنا فرض ہے، مگر اس کے لیے وقت ہی ہم نہیں نکالتے۔ مدری چینل پر بار بار فرض علوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اب تو باطنی امراض کی معلومات کتاب بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی ہے، مگر ہم پھر بھی اس کو نہیں پڑھتے۔ اسکرین پر اس کتاب کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کریں، ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ہمارے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے بلوچستان والوں کی۔ بتائیے کہ مفتی صاحب نے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے علم مسائل نماز کی کیا وضاحت فرمائی؟ نماز جس پر فرض ہو، نماز کے واجبات، نماز کے مکروہات اور نماز کے شرائط، مستحبات، یہ سیکھنا اس پر فرض ہے۔ تھوڑا سا آپ کے سوال میں، جواب میں تھوڑی سی کمی ہے۔ وہ جس سے نماز ٹوٹتا ہے وہ احکام سیکھنا بھی فرض ہے کہ نماز ٹوٹ جائے اور ہمیں پتہ نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، مفسدات، جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا شاید آج کوئی بھی جواب درست نہیں دے سکے گا، کیونکہ اتنی سپیڈ میں اتنے سارے مدنی پھول بتائے تھے، مگر کمال ہو گیا، تینوں نے صحیح جواب دے دیا ہے۔ کیا آپ میں سے بھی کوئی صحیح جواب دے گا؟ چلیں دیکھ لیتے جناب، آپ کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صبح ذرا جائیے، مفتی صاحب نے اس مدنی گلدستے میں کون سی حدیث ذکر فرمائی؟ حدیث سنانی ہے، دیکھیں کتنا غور سے مدنی گلدستہ دیکھا ہے۔ جی کون سی حدیث؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم سیکھنا ہر مسلمان اور عورت پر، مرد و عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد و عورت پر فرض ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا یہ اسلامی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ باطنی بیماریوں کا علاج کتاب اور مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ خوبصورت باطنی امراض کی معلومات کتاب جو ہے وہ ہمیں بہت پیاری کتاب ہے، اس کو حاصل کی دی اور برکتیں لوٹیے۔ چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف، دیکھیں گے مقابلہ اب کہاں تک پہنچا ہے۔ جی اٹھارہ نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان، بلوچستان اٹھارہ نمبر۔ اب تک مدینۃ الاولیاء ملتان اور بلوچستان نے غلطی نہیں کی ہے۔ گلگت بلتستان کے 14 نمبر ہیں۔ اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ سیگمنٹ ہے دلچسپ معلومات۔ جی یہ کتاب ان سب کو دی جائے۔ جی دلچسپ معلومات سوالن جواباً یہ کتاب اگر اب تک حاصل نہیں کی تو حاصل کیجئے 100 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے علم دین کا خزانہ ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی اس کتاب کو کر سکتے ہیں کتاب تقسیم ہو گئی ہے اس کتاب سے سوال بھی پوچھا جائے گا جواب بھی تلاش کرنا پڑے گا میرے پاس بھی آ گئی ہے کتاب اگر ابھی تک آپ نے نہیں لی تو حاصل کر لیں اور اگر آپ کے پاس ہے تو اس کتاب کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں کیونکہ بہت دلچسپ مقابلہ بھی ہونا ہے اور بہت دلچسپ معلومات بھی ملنی ہے جی گلگت والوں کی باری ہوگی مدینۃ الاولیاء والوں سے سوال کرنے کی مدینۃ الاولیاء والے سوال کریں گے بلوچستان والوں سے بلوچستان والے سوال کریں گے گلگت والوں سے دو دو سوالات ہوں گے اور اس کے جوابات ہوں گے 4 نمبر کا سیگمنٹ ہے اب باری ہے گلگت والوں کی سوال کریں گے اور مدینۃ الاولیاء والے اپنی کتاب رکھ دیں بلوچستان والے بھی رکھ دیں جب میں کہوں گا وقت شروع ہوتا ہے اب تو 60 سیکنڈز میں آپ کو اس کا جواب بتانا ہوگا جی گلگت والے سوال پوچھیں کیا قرض دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے کیا قرض دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے قرض دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے وقت شروع ہوتا ہے اب قرض دینے کی فضیلت ڈھونڈنی ہے جناب اور شاید ہمیں بڑی پیاری اس میں معلومات بھی مل جائے گی صفحہ نمبر 104 اللہ جی ہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قرض صدقہ ہے صرف 5 یا 6 سیکنڈ میں جواب ڈھونڈ لیا ہے جواب دے دیا ہے درست جواب دیا ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر قرض صدقہ ہے یہ 4-5 سیکنڈ میں جواب کیسے دیا ذرا کچھ وجہ تو بتائیں ہم نے بک تیار کی ہے بک تیار کی مطلب یاد کی ہے یاد کی ہے میں نے لگتا ہے خود ہی نہیں کوئی کتاب بنا لی ہے ایسا نہیں اچھا تکرار کیا ہے چلے تکرار کی ہے جناب پوری پوری کتاب یاد کر کے آ گئے ہیں اب باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی سوال کریں گے بلوچستان والوں سے جی اپنی کتاب آپ رکھیں گے اور سوال کیجئے نماز کے حوالے سے سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جسے ادا کرنا فرض عین ہے مگر اس کی قضا پڑھنا حرام ہے نماز پڑھنا فرض عین ہے اس کی قضا کرنا حرام ہے انٹرسٹنگ کوسچن جناب یہ تو 10-15 سیکنڈ میں ڈھونڈ لیتے ہیں سانو تو دیر لگ دیے سلمان بھائی ہمیں بھی یاد کرنی پڑے گی لگتا ہے کتاب اگر مقابلے میں رہنا ہے تو صفحہ نمبر 83 جمعہ کی نماز آپ بتا رہے ہیں ہمیں تو صفحہ تو کھولنے دو بھائی صفحہ نمبر ہے 83 سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جسے ادا کرنا فرض عین ہے مگر اس کی قضا پڑھنا حرام ہے وہ نماز جمعہ ہے جس کا پڑھنا فرض عین ہے لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے بلکہ اس کی قضا کی جگہ وہ ظہر پڑے گا جواب یہ بھی درست دے دیا ہے میرے ذہن میں اب دلچسپ معلومات کتاب کے حوالے سے ایک اور آپشن ذہن میں آ رہا ہے میری مجلس سے گزارش ہے اس کو نوٹ کر لیں ہم سلسلے کے بعد بات کریں گے اس پہ اور ایک خوبصورتی آ سکتی ہے جی سوئی بلوچستان والوں کی اب باری ہے سوال کریں گے گلگت والوں سے جی کسی کام سے نکلتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا سننا پسند تھا کیا سننا میرے آقا کو پسند تھا کسی کام کے نکلتے وقت جی بتائیے جناب وقت آپ کا شروع ہو گیا ہے کیا گلگت والوں نے بھی کتاب یاد کی ہے ہاں گلگت والے تو آئے ہوئے بھی ہیں ماشاءاللہ مجھے اندازہ تو ہو گیا یہ کہاں ہے لیکن مل نہیں رہا اللہ وقت جا رہا ہے گلگت والو واقعی ٹینشن میں ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے 2 سیکنڈ وقت ختم ہو گیا وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے صفحہ نمبر بتائیں جناب 200 بدشگونی آگے کون سی بلوچی زبان بول رہے ہو بھائی 200 بدشگونی 200 بدشگونی میں نے کہا لے 200 کون سی بلوچی زبان آ گئی 224-225-226 کو میں نے کہا کچھ بلوچی میں کہا آپ نے بدشگونی یقین کریں میں بدشگونی پر پہنچ گیا تھا لیکن مجھے صفحہ ہی نہیں ملا میں بھی ٹینشن میں منٹ ہی دیکھتا رہا سیکنڈ ہی دیکھتا رہا واقعی یہ مشکل ہے صفحہ نمبر 200 میرا اندازہ بھی یہی تھا کہ یہ بدشگونی کے اندر ہوگا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اچھا گمان لینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں تو میرے آقا کسی کام سے نکلتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا راشدو اے ہدایت یافتہ یا نجیح ہو اے کامیاب سننا پسند تھا. سبحان اللہ, کتنا پیارا, یہ بھی مدنی پھول ہے. غلطی ہو گئی ہے گلگت والوں سے, اب گلگت والوں کی باری ہے, ملتان والوں سے پھر سوال کریں گے. جی عشاء کی نماز کے بعد کیا باتیں کر سکتے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد کیا باتیں کر سکتے ہیں, جواب شروع, وقت شروع ہوتا ہے اب. عشاء کی نماز کے بعد باتیں کر سکتے ہیں, بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے, یہ کس باب میں ہوگا؟ صفحہ نمبر 152. اللہ, کیا نماز عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں؟ بعد نماز عشاء علمی گفتگو, مسئلہ پوچھنا یا جواب دینا یا مسئلہ کی تحقیق و تفتیش کرنا, ایسی گفتگو سونے سے افضل ہے, جبکہ جھوٹے قصے, کہانی سنانا, مسخرہ پن اور ہنسی مذاق کی باتیں مکروہ ہیں. البتہ میاں بیوی کا باہم یا مہمان سے انسیت کے لیے کلام کرنا جائز ہے. اس قسم کی باتیں کرے تو آخر میں ذکر الہی کرے اور تسبیح و استغفار پر کلام کا خاتمہ. اللہ, انبلیویبل, چند سیکنڈ میں جواب, صفحہ نمبر بھی تلاش کر لیتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے بلوچستان والوں کی, سوال پوچھیں گے مدینۃ الاولیاء والے. جی آپ پوچھیں سوال. جی زکوٰۃ اور صدقہ کا ہیلا کرنے کا آسان طریقہ بیان فرمائیں. زکوٰۃ اور صدقہ کا, سوری فطرہ ہے, زکوٰۃ اور فطرہ کا ہیلا کرنے کا آسان طریقہ بتائیں. چھانٹ چھانٹ کے سوال لائے جا رہے ہیں. مقام نمبر 128. اللہ, زکوٰۃ اور فطرہ کا ہیلا کرنے کا آسان طریقہ, صفحہ نمبر ہے 128. وقف اور چندہ اس کا باب ہے. کسی فقیر شرعی کو یا اس کے وکیل کو مال زکوٰۃ و فطرہ کا مالک بنا دیا جائے, مثلاً اس کو نوٹوں کی گڈی یہ کہہ کر دے دی کہ یہ آپ کی ملک ہے, وہ اس کو ہاتھ میں لے کر یا کسی طرح قبضہ کر لے, اب یہ اس کا مالک ہو گیا. اور کسی بھی کام, مثلاً مسجد کی تعمیر وغیرہ میں صرف کر دے, یوں زکوٰۃ ادا ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ثواب کے بھی حقدار ہوں گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری باری ہے گلگت بلتستان والوں کے لیے, اور بلوچستان والے سوال کریں گے. بھیک مانگنے سے بچنے والوں کے لیے حدیث شریف میں کیا خوشخبری ہے؟ کس بارے سے؟ بھیک مانگنے والوں سے, بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے. جی جی, حدیث پاک میں کیا خوشخبری ہے بتائیے جناب, وقت شروع ہو گیا آپ کا. جی 133. جی چلے جناب. رکن عمدار مدینے کی تعداد صلی اللہ تعالی وسلم کا فرما جنت نشان ہے, جو کوئی بھیک نہ مانگنے کا ضامن بن جائے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. ہائے ہائے ہائے, جو کوئی بھیک نہ مانگنے کا ضامن بن جائے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. سبحان اللہ, اگر غربت بھی ہے, پریشانی بھی ہے, تو کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائیں. شاعر لکھتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب دلچسپ معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی اب تک 22 نمبر حاصل کر لیے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان، بلوچستان والوں نے بھی 22 نمبر حاصل کیے ہیں، گلگت بلتستان والوں کو کچھ محنت ابھی مزید کرنی ہے، 16 نمبر ہیں، یاد رہے دو سیگمنٹ باقی ہیں، اب تک گلگت والوں نے، اب تک مدینہ الاولیاء ملتان اور بلوچستان والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اب اگلے دو سیگمنٹ اس مقابلے کا فیصلہ کریں گے کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے اور کس دو ٹیموں نے آج سے جدا ہونا ہے. وقت ہوا ہے ناز شریف سننے کا، فکر مدینہ کرنے کا، آپ کی کالز لینے کا. مدنی چل کے ناظرین، آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، میسجز بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم فکر مدینہ بھی کریں گے. ساری ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں، کافی دیر سے آپ کھڑے ہوئے بھی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھیے انشاءاللہ. نعت خواں اسلامیہ بھی آگے تشریف لے آئیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعت خواں اسلامیہ، نعت خواں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور پھر انشاءاللہ فکر مدینہ بھی ہوگی، آپ کی کالز بھی ہوں گی. اگر ابھی تک آپ کالز نہیں کر سکے، مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اتنے گمسم ہوتے ہیں سلسلے کے اندر کے کالز کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، تو اب وقت ہے آپ کے پاس، آپ چاہیں تو اپنی رائے، اپنے تاثرات، اپنی نیتوں کا اظہار میں کر سکتے ہیں. بہت پیاری کال کل ہمیں ریسیو ہوئی تھی، بڑی حوصلہ افزا کال تھی کہ اس سلسلے کو دیکھنے کی برکت سے 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کی نیت کر لی ہے. اللہ کرے کہ اور علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو اور عبادات کا ذہن بنے. ویڈیو کال مجھے بتایا جا رہا ہے، ویڈیو کال پہلے ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نعت شریف بھی سنیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. مدنی منع نے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں ذہنی آزمائش ہوتا ہے اور آج ہم نے ان کا ویڈیو کلپ بھی دیکھا. اچھی نیتوں کے ساتھ اگر گھر میں یہ سلسلہ ہو، عجیب و غریب کھیل کھیلے جاتے ہیں، عجیب و غریب چینلز دیکھے جاتے ہیں، کیوں نہ علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر بیدار ہو. یقیناً ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان مدنی منوں کو بھی عالم با عمل بنائے، ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے. داشری سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی کیا ہر گھڑی مدینہ ہی کی ہو تکرار بے دب پر بار بار بس مدینہ ہی مدینہ بس مدینہ ہی مدینہ کا بس مدینہ ہی ہو تکرار لب پر بار بار نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار گنبد خضرا کی تھی کریم ہم سب کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے کہ مدینہ منورہ کی حاضری ہمیں ملتی رہے۔ مدری چل کے ناظرین وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا، اپنے اپنے مدری انعامات کے رسالے نکال لیجئے۔ 17 جماد الاولی کی آج فکر مدینہ کرنی ہے، اور آج میں نے 17 جماد الاولی کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات بھی آپ کو بتانی ہے۔ پہلے فکر مدینہ کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں کچھ عرض کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نماز تکبیر اولی کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سورہ ملک کی تلاوت کی. اذان و اقامت کا جواب دیا. شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا. آپ اور جی سے گفتگو کی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا. سلام اور چھینکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی. مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. دو درس دیے یا سنے. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا پڑھایا. فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. فکر مدینہ کی. صلاۃ التوبہ پڑھی. سوتے وقت چٹائی کا استعمال اور قریب سنت بخت رکھا. سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے. تہجد عشاء کو 4 اور اوابین ادا کی. تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی. کنز الایمان شریف سے 3 آیت ماہ ترجمہ و تفسیر پڑھی. انفرادی کوشش کی. 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے. اپنے نگرانوں کی اطاعت کی. چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی. پردے میں پردہ کیا. غصے کا علاج کیا اور درگزر سے کام لیا. فضول سوالات تو نہیں کیے. نہ محرم رشتے داروں سے شرعی پردہ کیا. فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں سے بچے. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا. تہمت گالی گلوچ تو نہیں کی. دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی. صدائے مدینہ لگائی. نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی. دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد وغیرہ سے بچے. دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. بات کرنے والے کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی. قرض ہونے کی صورت پر وقت پر قرض ادا کیا. مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی. سب سے یکساں تعلقات رکھے. نماز و دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی. ایک بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا. مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہا سے بچے. ضروری گفتگو بھی کم از کم الفاظ میں نپٹانے کی کوشش کی. سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا. اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 17 جماد الاولی، سبحان اللہ، ایک بڑی مبارک اور عظیم ہستی، سبحان اللہ، شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان، سبحان اللہ، ان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں کہ آپ مولانا شاہ حامد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام و نسب اعلی حضرت امام اہل سنت کے بڑے شہزادے محمد، نام معروف با حامد رضا اور لقب آپ کا حجت الاسلام. آپ کی تاریخ ولادت ربیع الاول کے مہینے میں 1292 سنہ ہجری با مطابق 1875 سنہ عیسوی میں اپنے دادا مولانا نقی علی خان کے گھر بریلی میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ. آپ حضرت مخدوم شاہ ابو الحسن احمد نوری مہرروی قدس سرہ کے مرید و خلیفہ تھے. والد ماجد سے بھی تمام سلاسل میں اجازت و خلافت حاصل تھی. سیرت کیسی کہ حسن مانوی کے ساتھ ساتھ حسن ظاہری میں بھی اپنے زمانے میں یکتا تھے. صاف ستھری طبیعت کے مالک، تلامزہ، مریدین اور ناداروں کی دستگیری کرنا آپ کا شیوا، ان تمام خوبیوں کے جامع تھے جو ایک مجدد کے جانشین کے اندر ہونی چاہیے. تحریک پاکستان میں آپ نے بھرپور کردار ادا کیا. ساری زندگی اپنے والد گرامی کے مشن کو پھیلاتے رہے. ہر قسم کی گمراہ کن تحریکوں کے اثرات بد سے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرماتے رہے. 17 جماد الاولی آپ کے عرس کا دن ہے. 1362 سنہ ہجری کو آپ نے وصال فرمایا. مزار شریف آج بھی بریلی شریف میں مر جائے خلائق ہے. اور بڑی خوبصورت بات کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو نسل مبارک ہے وہ حضرت حجت الاسلام ہی کے ذریعے آگے چلی. اللہ کریم تربت حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی تربت پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کی برکتوں سے متمتع فرمائے. جی کیا آپ نے ان کے مزار کی زیارت کی؟ الحمدللہ ان کا مزار شریف بالکل اعلیٰ حضرت کے مزار شریف کے ساتھ ہی ہے. تو جب بریلی شریف حاضری ہوئی تھی تو ان کے قدموں میں بھی حاضری ہوئی اور اللہ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما محمد آصف اتاری جدہ عرب شریف سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بڑا پیارا چل رہا ہے, دیکھنے کی دل بہار بہار باغ و بہار ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر سے بجائے. آمین آمین ثم آمین. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے جدہ شریف سے کال کیا, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان اطاری ہے, میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عبد الحبیب انکل, آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہے, ہم سب گھر والے اسے شوق سے دیکھتے ہیں. میری خواہش ہے کہ بڑا ہو کے میں بھی ذہنی آزمائش میں حصہ لوں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے نیک بعمل عالم دین بنا دے. آمین آمین. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جوہانسبرگ میں رہ کر آپ کے تلفظ بھی بڑے اچھے ہیں, آئیے مخارج بھی اچھے ہیں. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحبیب بھائی, آپ کو پتہ آپ کا پروگرام اچھا لگتا ہے. مجھے پتا ہے ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے, ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. مجھے بہت کچھ تو پتا ہے مگر آج کچھ اور بھی پتا لگ گیا ہے. اور دونوں مدنی منوں, مدنی منے اور مدنی منی کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو عالم با عمل بنائے, ان کی آنکھوں کا نور بنائے, اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شوکت اتاری. ماشاءاللہ یہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور ہم گھر والے سبھی مل کر اس سلسلے کو دیکھتے رہتے ہیں, اور جب یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرے سلسلے کے انتظار میں ہمیشہ اس بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ کب آئے گا, کب ذہنی آزمائش آئے گا, کب ذہنی آزمائش آئے گا. ہماری تمنا ہے کہ عبدالحبیب بھائی کبھی کشمیر بھی تشریف لائیں اور یہاں پر بھی سنت برے اجتماعات ہوں, یہاں پر ان کے بیانات ہوں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا, اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرما لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی کالز کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا. ان قریب انشاءاللہ ذمہ داران سے مشورہ ہوا ہے اور مارچ کے مہینے میں انشاءاللہ میرا کشمیر کا جدول ہے, انشاءاللہ جب وہ جدول فائنل ہو جائے گا تو آپ تک انشاءاللہ اس کی معلومات بھی پہنچ جائے گی. اور کشمیر یاد رہے کہ 2 مارچ کو ہمارے یہاں کشمیر کی ٹیم بھی ہمارے مقابلے میں یہاں پر شامل ہوگی, تو انشاءاللہ امید ہے کہ کشمیر میں مزید ہمارے مدری چلے کے ناظرین ہمارے سلسلے میں شامل ہو جائیں گے. چلتے ہم مقابلے کے اب اختتام کی طرف. 2 سیگمنٹس باقی ہیں, سکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں اور تینوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ تشریف لے جائیں. اب مقابلے کا آخری مرحلے ہے, دیکھیں معاملہ کہاں تک جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آئیے سکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی اسکور بورڈ ہے, ملتان کے نمبر ہیں 22, ودیرۃ الاولیاء ملتان, بلوچستان کے نمبر بھی ہیں 22, اور گلگت کے اسلامی بھائیوں کے نمبر ہیں 16. 6 نمبر سے گلگت والے پیچھے ہیں, مگر ملتان, ودیرۃ الاولیاء ملتان اور بلوچستان والے چل رہے ہیں 7-7. اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. تینوں ٹیموں کو ایک ایک فیضان مدینہ دکھایا جائے گا. یہ بزر راؤنڈ نہیں ہوگا, جو بزر راؤنڈ ہے بیل والا راؤنڈ ہے وہ آخری ہے. اس میں آپ کو تینوں کو باری باری ایک فیضان مدینہ دکھایا جائے گا. آپ ایک ساتھ 5 نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں, یاد رکھیے گا. اگر آپ نے پہلے ہی اشارے پر جواب دے دیا تو 5 نمبر لے جائیں گے آپ, ایک اور اشارہ لیا تو پھر 4 نمبر آپ کو ملیں گے, تیسرا اشارہ لیا آپ کو پھر 3 نمبر ملیں گے, اور چوتھا اشارہ لے لیا تو آپ کو 1 نمبر ملے گا. غلطی کریں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. کوشش کیجئے گا کہ جب تک آپ کنفرم نہ ہو جواب مت دیجئے گا, چاہے ایسا نہ ہو کہ آپ 5 نمبر یا 4 نمبر کے چکر میں ایک نمبر بھی نہ لے سکے. شروع کرتے ہیں یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. جی گلگت والوں کی پہلے باری ہوگی, غور سے دیکھنا ہے. پہلے کچھ فیضان مدینہ تینوں ٹیمیں دیکھ لیں. آپ تینوں ٹیموں کو ایک ہی بار, ایسا ہی ہوگا, ایک ہی بار فیضان مدینہ دکھائے جائیں گے, ایک ہی بار دکھائے جائیں گے. آپ غور سے دیکھ لیں گے. باری پہلے گلگت والوں کی ہوگی, ان کو جو فوٹیج دکھایا جائے گا وہ آپ کا نہیں ہوگا. مدینہ تولیہ والوں کے لیے الگ ہوگا, سوئی بلوچستان والوں کے لیے الگ ہوگا. غور سے اسکرین پر نظر رکھیے فیضان مدینہ کون سا ہے. مدنی مرکز فیضان مدینہ برمنگھم یو کے. مدنی مرکز فیضان مدینہ ڈھاکہ بنگلہ دیش. مدنی مرکز فیضان مدینہ خیبر پختونخوا. مدنی مرکز فیضان مدینہ یو کے. مدنی مرکز فیضان مدینہ ممباسا کینیا. مدنی مرکز فیضان مدینہ موزمبیک. مدنی مرکز فیضان مدینہ برسٹل یو کے. مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد پاکستان. مدنی مرکز فیضان مدینہ تاج پور ہند. مدنی مرکز فیضان مدینہ ممبئی ہند. مدنی مرکز فیضان مدینہ مڈاسا گجرات ہند. مدنی مرکز فیضان مدینہ شکاگو امریکہ. مدنی مرکز فیضان مدینہ بالٹی مور. مدنی مرکز فیضان مدینہ نیو یارک. مدنی مرکز فیضان مدینہ سیکرامنٹو. جی جناب بہت سارے فیضان مدینہ, میموری اتنی ساری کیسے یاد رہے گی. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. گلگت والوں کی باری ہے, کوشش کیجئے گا جب تک کنفرم نہ ہو جواب نہ دیجئے گا. چلتے ہیں گلگت والوں کو پہلا اشارہ دیجئے کیا پوچھنا چاہتی ہے مدنی چینل کی مدرس. جی گلگت والوں کی باری ہے, چاہے تو جواب دے دیں چاہے تو ایک اور اشارہ. آپ کہیں گے جب میں نے اشارہ لینا ہے. جی ایک اشارہ اور دیا جائے. ایک اشارہ اور دیجئے. اللہ چاہے تو تین نمبر آپ لے سکتے ہیں, چار نمبر ابھی مل جائیں گے. سردار آباد فیضان مدینہ آپ نے کہا, سردار آباد فیضان مدینہ ہے. کیا یہ جواب درست ہے؟ چار نمبر گلگت والوں کو مل سکتے ہیں جن کو نمبر کی بہت ضرورت ہے. جواب درست دے دیا ہے, ایک کم بیک کیا ہے گلگت نے. چار نمبر لے کر بیس نمبر پر پہنچ گئے ہیں. کیا آج بھی مقابلے میں رنگ بدلنا ہے؟ اب باری ہے مدینہ تلولیا ملتان والوں کی. نمبر پسند کریں گے؟ ایک ہی فیضان مدینہ اس میں ایسا تھا جو ہم نے دیکھا ہوا تھا اور وہی گلگت والوں کے پاس آ گیا ہے. آپ بھی ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ نمبر کیا. جی نمبر تو پسند نہیں کریں گے, اشارہ آ چکا ہے. مدینہ تلولیا والوں کی باری ہے. کیا اشارہ لیں گے یا جواب دیں گے؟ ایک اشارہ اور لیں گے. گجرات منڈاسا. مڑاسا گجرات. کیا یہ جواب ان کا درست ہے؟ اگر یہ جواب صحیح ہوگا تو چار نمبر. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. انبلیویبل, بہت سارے فیضان مدینہ تھے مگر دونوں نے چار چار نمبر لے لیے. اب بلوچستان والوں کی باری ہے اور ان کے نصیب میں کل سے بہت ساری مشکل چیزیں آ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں آج ان کے نصیب میں کیا ہے. بتائیے جناب یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. آسمان دیکھ کر بتا دیجئے. ایک اور اشارہ دیجئے. کیا ایک اور اشارہ لیں گے؟ ایک اور اشارہ دیجئے. اللہ تین نمبر مل سکتے ہیں اگر ابھی جواب دیں. چاہیں تو ایک اور اشارہ لیں آپ کا, پھر ایک نمبر رہ جائے گا. ایک اور اشارہ ہے، ایک اور اشارہ دیجئے. بہت خوبصورت فضائے مدینہ ہے یہ. اب جواب دینے کی صورت میں، اصل میں بہت سارے فضائے مدینہ دیکھے ہیں، شاید یہی یاد نہیں رہا ہوگا، اور کل بھی مقابلے نے یہیں سے پلٹا کھایا تھا. جواب دے دیجئے. جی فرمائیے. ممباسا. ممباسا کینیا تو یہ نہیں ہے. جی کوئی حاضرین میں سے بتائے گا؟ اللہ. جی یورپ فیضان مدینہ. نہیں جناب، یہ یورپ کا فیضان مدینہ نہیں ہے. جی پیچھے جائیے ذرا. بالٹی مور. بالٹی مور فیضان مدینہ امریکہ کا شہر ہے، اور یہ شاندار مدنی مرکز دعوت اسلامی وہاں بنا رہی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ایک نمبر بھی حاصل نہیں کیا بلوچستان والوں نے. پھر مقابلے نے رنگ بدل دیا ہے. مدینہ الاولیاء ملتان آگے بڑھ گیا ہے، اور اب آخری سیگمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہے. چلیں گے اسکرین کی طرف اور دیکھیں گے ہمارا جی. تو بہت پیاری نیت بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا نیت نیت بھی کر رہے ہیں. داڑھی رکھنے کی نیت کرتے ہیں. داڑھی رکھنے کی نیت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ برکت دے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ان کو ایک اور جناب مبارک تحفہ دے دے بھائی، داڑھی شریف کی نیت کی خوشی میں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ کیا بات ہے. غلاف کعبہ کے مقدس سے آگے انشاءاللہ ریاض الجنہ کے گاڑی. جی یہ ہمارے گلگت بلتستان کے اسلامی بھائی جو سلسلے میں موجود ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. پہلے بھی پچھلے سلسلے میں بھی انعام لے کر گئے، آج بھی لے کر جا رہے ہیں، اور آج تو داڑھی شریف کا انعام بھی لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. چلے جناب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چھبیس نمبر ہے مدینہ الاولیاء ملتان، بلوچستان والوں کے بائیس نمبر ہے، اور گلگت بلتستان کے بیس نمبر ہیں. مدینہ الاولیاء ملتان اب آگے ہے، اور آخری سیگمنٹ ہے جو بزر راؤنڈ پر ہے. بڑا انٹرسٹنگ. آئیے شروع کرتے ہیں. اس سیگمنٹ کا نام ہے درست کیجیے. جی درست کیجیے. ہمارے پاس یہ چھ سیگمنٹس ہیں، چھ سوال ہیں آپ کے لیے. صحیح جواب اگر آپ نے بیل بجا دی تو آپ کے پاس صرف 25 سیکنڈ ہوں گے. ان 25 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہوگا، لیکن اگر جواب غلط دیا تو آپ کے دو نمبر مائنس بھی کر لیے جائیں گے. آپ نے درست کرنا ہے. اور یہ مدینہ جب یہ 25 سیکنڈ کے اندر بیل بجا دیں گے تو جواب دینے کے لیے تو ٹائم نہیں ہوگا نا. جواب دینے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، یعنی سوال جب چلے گا اس وقت 25 سیکنڈ ہوں گے کون پہلے بیل بجاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر 25 سیکنڈ گزر گئے اور آپ میں سے کسی نے بیل نہیں بجائی تو یہ نمبر یہ ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے بیل بجا دی تو فوراً آپ کو جواب دینا ہوگا. غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کے دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. ملتان والے آپ آگے ہیں، توجہ رکھیے گا. بلوچستان اور گلگت والوں کی بھی باری ہے. ٹھیک ہے، جواب آپ نے فوری دینا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں آج پہلا کیا درست کرنا ہے، بتائیے. جی بیل بجائی ہے کنہوں نے؟ ملتان والوں نے. جلدی سے جواب دیجیے. فیضان مدینہ. آپ نے کہا فیضان مدینہ، بتائیے یہ کیا ہے. فیضان مدینہ جواب درست دے دیا ہے. مدینہ الاولیاء ملتان والوں نے ایک بار پھر دو نمبر حاصل کیے ہیں، مقابلے میں مزید فرق آ گیا ہے. آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ درست کیجئے، کیا درست کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی مقدس جگہ کا نام، کسی مقدس شخصیت کا نام، کوئی مقدس چیز کا نام. غور کیجئے. غلطی نہیں کرنا چاہتے. اللہ وقت ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں بتائیں؟ چلیں آپ کے کون سے نمبر جانے ہیں؟ جی دیکھیں جناب کون صحیح جواب دیتا ہے. چلے اشارہ بھی دے دیتا ہوں, یہ کسی عظیم ہستی کا نام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد الیاس قادری. الیاس قادری نہیں جناب, نہیں. آپ جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے کرنی؟ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ سیالکوٹ سے. اچھا, اور آپ کا نام کیا ہے؟ کامران. کامران بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سیدنا اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جواب درست ہونے پر کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ مبارک پانیوں کا مجموعہ. سبحان اللہ. عطر مدینہ, کھجور مدینہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں, آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا, مگر آپ کی والدہ کے پاس کوئی خدمتگار نہ تھا, اس لیے ماں کو چھوڑ کر حاضر خدمت نہ ہوئے. جواب ہمارے یہاں حاضرین میں سے درست دے دیا. تینوں ٹیموں میں سے کسی نے بھی یہ نمبر حاصل نہیں کیے. اب چلیں گے تیسرے اشارے کی طرف. غور سے دیکھیے گا کیا درست کرنا ہے. دکھائیے اسکرین پر. پہلی بیل بجا دی ہے ملتان والوں نے. بتائیے. مزدلفہ. آپ نے کہا مزدلفہ. دیکھتے ہیں کہ دو نمبر حاصل کرتے ہیں یا دو نمبر واپس کرتے ہیں. دکھائیے. مزدلفہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. مزدلفہ منا سے عرفات کی طرف تقریباً 5 کلومیٹر پر واقع وہ میدان جہاں عرفات سے واپسی پر رات بسر کی جاتی ہے, اور یہ سنت ہے صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کم از کم ایک لمحہ وقوف واجب ہے. اللہ ہم سب کو مزدلفہ کی حاضری عطا فرمائے. مدینۃ الاولیاء ملتان شاندار طریقے سے آگے بڑھتا ہوا دو نمبر مزید حاصل کر لیے ہیں. چلیں گے چوتھے اشارے کی طرف اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا درست کرنا ہے. جی یہ کوئی کتاب ہے. اشارہ دے کر بھی کسی نے صحیح جواب نہیں دیا. ہمارے حاضرین اچھے ہیں یار, یہ تو پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ. چلیں بھائی جائیے, یوسف بھائی کو تحفہ دے کر آئیے. جی انہوں نے کہا بہار شریعت. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عالم بنانے والی کتاب بہار شریعت, جو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکبی کی تصنیف لطیف ہے. یہ ایسی عظیم کتاب ہے جسے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا. جناب چار سوال ہو گئے ہیں, دو کے صحیح جواب دیے ہیں, دو میں خاموشی اختیار کی ہے. اب پانچواں دیکھتے ہیں کون کہاں پہنچتا ہے. بتائیے کیا لفظ درست کرنا ہے. جی پھر ملتان والوں نے بیل بجا دی ہے. احمد رضا. آپ نے کہا احمد رضا. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. جواب درست دے دیا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جہاں اپنی زبان و قلم کے ذریعے باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ فرمایا, وہیں وقتاً فوقتاً مسلمانوں کی اصلاح کے پیش نظر آئینی معاملات ہوں یا خاندانی, حقوق اللہ کی ادائیگی ہو یا حقوق العباد کی, ہر ایک موضوع پر واض و تبلیغ کے ذریعے رہنمائی فرماتے رہے. اللہ کریم تربت اعلی حضرت پر اپنی کروڑوں تنوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو بھی فیضان رضا نصیب فرمائے. فیضان رضا جاری رہے گا. آخری سوال ہے, کیا درست کرنا ہے بتائیے. یہ کوئی کتاب ہے, اشارہ دے دیا ہے میں نے شروع ہی میں. بیل بجائیے. جی گلگت والوں نے بیل بجائی ہے. نماز کے احکام. آپ نے کہا نماز کے احکام. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف نماز کے احکام جس میں وضو، نماز، اذان وغیرہ سے متعلق 12 رسائل ہیں. اس کتاب کو ہر گھر میں ہونا چاہیے. اگر ابھی تک آپ نے حاصل نہیں کی آپ ضرور اسے حاصل کیجئے. چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے. انگلش زبان میں اور کئی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے. ضرور اسے حاصل کریں. آج مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے مقابلہ آگے لے کر گئے ہیں. بڑا ٹف کمپٹیشن ہمیں نظر آ رہا تھا مگر ایک اچھے مارجن کے ساتھ مدینۃ الاولیاء ملتان والے آگے گئے. بلوچستان اور گلگت یہ دو چھوٹے شہر چھوٹے صوبے, ہم چاہتے تھے کہ یہ صوبوں کی ٹیمز ہمارے ساتھ آگے تک چلیں لیکن ہمارے بس میں کچھ نہیں. اسکور بورڈ بتاتا ہے کہ کس نے آگے جانا ہے اور کس نے واپس جانا ہے. بہرحال بڑا اچھا ہمیں لگا گلگت بلتستان اور بلوچستان والوں کے ذریعے. سب ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں اور اب ہم فائنل سکور بورڈ بھی دیکھیں گے, ان کو انعامات بھی دیں گے. دو ڈاکٹرز آج مدینۃ الاولیاء ملتان کی ٹیم میں تھے. پچھلی بار جب یہ پیچھے رہے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے تیاری اتنی مضبوط کیوں نہیں کی, تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے بالکل فائنل پیپرز تھے اور ہم تیاری نہیں کر سکے. چار پانچ دن کا انہیں موقع ملا اور آج بڑا شاندار انہوں نے کم بیک کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ آگے جا کر بھی اگلی ٹیموں کو بڑا ٹف کمپٹیشن دیں گے. بہرحال ہمارے بھائی آپ سب کو بہت مبارک ہو. آپ سے تو ایک اچھی نیت بھی ہم نے سلسلے کے دوران لینی ہے انشاءاللہ. اور باقی اسلامی بھائی بھی آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے مدری چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی. آپ کیا کہتے تھے کہ پہلے اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر مدری چینل کے ناظرین کی رائے کی طرف چلیں گے. جی جی 32 نمبر مدینۃ الاولیاء ملتان, آخری سیکنڈ سیگمنٹ میں 6 نمبر لے گئے. 22 نمبر بلوچستان والوں کو ٹیم نے لیے. آخری دو سیگمنٹ سے پہلے بالکل برابر چل رہے تھے مگر آخری دو سیگمنٹ نے پاسے کو پلٹ دیا اور گلگت والوں نے کوشش تو بڑی کی مگر کچھ دور رہ گئے. بلوچستان والوں کے تو برابر میں رہے مگر ملتان سے دور ہو گئے. اب ان ٹیموں کو تحائف بھی دیے جائیں گے مگر اس سے پہلے وقت ہوا ہے ہمارے ناظرین کی قرآن دازی کا. پہلے ناظرین کی قرآن دازی کر لیتے ہیں اور ہمارے مدری چل کے ناظرین سے سوال کرتے ہیں, پھر تحائف بھی تقسیم ہوں گے, آپ کی رائے بھی ہم نے بتانا ہے. جی سوال یہ کیا گیا تھا وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں حمامت المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کہا جانے لگا. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب ہے. اور کئی اسلامی بھائیوں نے مدری چل کے ناظرین نے صحیح جواب دیے. چند نام پڑھ دیتا ہوں. میری گزارش ہے ہماری مدری چل کی مجلس سے اگر نام جو یہاں میرے پاس آتے ہیں وہ لکھ کر بھی ٹکر پہ چل جایا کریں تو حوصلہ افزائی ہو جائے گی. مظہر الحق سردار آباد فیصل آباد, بنت غلام علی گجرات, ابو بکر مرکز الاولیاء لاہور, بنت عبد المجید خانے وال, بنت شوکت ڈگری باب الاسلام سندھ, بنت عبد الغفار اتاریہ باب المدینہ کراچی, ام عثمان اتاریہ زمزم نگر حیدرآباد, اظہر محمود خانے وال, سید یاسین باب المدینہ کراچی, ام عبد الرزاق زمزم نگر حیدرآباد, بنت محمد ارشد سردار آباد, بنت سید افسر وہاج باب المدینہ کراچی, بنت طالب حسین مرکز الاولیاء جانزیب اتاری زمزم نگر, انس علی مرکز الاولیاء لاہور, ام عارفین اتاری باب المدینہ کراچی, مدنی منی ایمن مرکز الاولیاء, عبد الجبار اتاری ضیاء کوٹ سیال کوٹ, بنت امتیاز باب المدینہ کراچی. جناب اب دیکھنا یہ ہے کہ آج یہ تبرک کا تحفہ کن کو جاتا ہے. جی بنت طالب حسین مرکز الاولیاء لاہور, آپ اپنے محرم کے ذریعے ہمیں اپنا پتہ بھیجئے تو انشاءاللہ یہ تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. سلمان بھائی اب سوال کریں گے جو مدری چینل کے ناظرین کو جس کا جواب کل دینا ہے. تیار ہو جائیں, کل سلسلے سے پہلے پہلے آپ جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے صحیح جواب میں سے انشاءاللہ کچھ نام ہم کل اناؤنس کریں گے. سوال ہے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ کتنی بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے سے نیند آ جائے گی. ارے واہ, اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے ملے گا انشاءاللہ عز و جل. کیا خوبصورت بات ہے. بہت سارے لوگ ٹیبلٹس پیتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, رات رات بھر کروٹے لیتے رہتے ہیں. یہ کتنا پیارا وظیفہ ہے ماہنامہ فروری کا, فیضان مدینہ ماہنامہ فروری حاصل کریں اور اس کی برکتیں بھی لوٹ لیجئے. اب وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو ہم کچھ تحائف پیش کریں گے جو ہماری دونوں ٹیمز ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی بھی قرآن دازی کریں گے. آئیے جی آئیے. ملتان والوں کو نہیں دیں گے, گلگت والوں کو. 1200 کے مدری چیک بھی دیے جا رہے ہیں, تبرکات بھی ہیں ماشاءاللہ, اور آپ سے پھر اللہ نے چاہا تو ملاقات کی تمنا بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں گلگت بھی آئیں گے انشاءاللہ. جی یہ بلوچستان والے ماشاءاللہ بڑا اچھا مقابلہ کیا لیکن ہمیں بہت شروع میں ہی آپ کی جدائی ہو رہی ہے. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی. عبداللہ بھائی تو بہرحال مدینے کا ٹکٹ لے کر جا رہے ہیں, کاش ہم سب کو ہی مدینے کی حاضری کا اذن مل جائے. اب مدری چل کے ناظرین وقت ہوا ہے یہاں موجود مدری منوں کی قرآن دازی ہوگی. جی مدنی منے اپنے اپنے ٹوکن سنبھال لیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا انعام نکل رہا ہے. 745 اس کے پاس ہے, آ جائیں بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے پاس, ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. 745 نمبر جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ. کہاں سے آئے آپ؟ صاحب المدینہ کراچی سے. شیر ماشاءاللہ 745 نمبر ٹوکن بھی دیا جا چکا. اب دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل والوں کی کیا رائے تھی, مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی. مدینہ الاولیاء ملتان تو آگے بڑھ گیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں آپ کی رائے. جی 40% سوئی کے لیے رائے تھی, 32% ملتان والوں کے لیے رائے تھی, 28% رائے یہ تھی کہ گلگت والے آگے جائیں گے, مگر ملتان والوں نے آج آگے نکل کر ثابت کر دیا کہ آپ کی رائے بھی غلط ہو سکتی ہے, اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کل ایک اور مقابلہ غالباً ہمارے مکی جو گروپ ہیں اس کی ٹیمز کا کل سے مقابلہ شروع ہو رہا ہے, تو کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے آئیے آپ کو یہ دکھاتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل 16 فروری 2017 سنی عیسوی آزمائش سیزن 8 گروپ مدنی میں باب المدینہ کراچی مدنی مقابلہ گلزار طیبہ سرگودا رات 9 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. باب المدینہ اور گلزار طیبہ سرگودا کا مقابلہ ہے, کل دیکھنا ہوگا کس ٹیم نے آگے جانا ہے. اب باری ہے فیضان ابو ہریرہ. جی بیٹا یہ پکڑیں گے آپ, فیضان ابو ہریرہ دینے کی باری ہے جو ہمارا انعام ہوتا ہے. جی کس کو یہ فیضان ابو ہریرہ ملنا چاہیے؟ ایک کنٹسٹنٹ بلوچستان میں بھی ہیں اور ایک کنٹسٹنٹ جو ہیں وہ مدینۃ الاولیاء ملتان کے بھی ہیں. مائک دیجئے گا, ہماری مجلس جو ہے اس پر ڈیسیشن لے رہی ہے. اپنا اپنا نام بتائیں گے ملتان کے اسلامی بھائی. محمد اویس خلیل اتاری. جی ملتان والے. محمد فیصل مدنی. جی محمد شاہد اتاری. جی محمد شاہد اتاری کو فیضان ابو ہریرہ جو انعام ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو, اللہ اور برکت دے. ماشاءاللہ مدی چل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان قرآن دازی کرنے کا. جی ماشاءاللہ آپ کے لیے بھی بڑا پیارا تحفہ تیار ہوا ہے. 820 میں 2 نمبر کم کر لیجئے, 818. ارے اتنا جلدی کھڑے ہو گئے, آ جائیں. ارے واہ, کہہ رہے ہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا میرا نکلے گا اور رونا بھی شروع ہو گئے ہیں. اللہ اللہ آگے آ جائیں, اللہ کرے آپ جلدی جلدی مدینے بھی پہنچ جائیں. یہ ملتان شریف کے ہیں؟ چلیں بھائی ماشاءاللہ جس تیزی سے یہ کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا, اللہ خوش رکھے, اللہ مدینہ شریف کی بھی حاضری عطا فرمائے. مدینہ تو ملتان سے ہیں ماشاءاللہ. ارے واہ ماشاءاللہ, یہاں پر کورس کرنے آئے ہیں مدنی چل کے ناظرین. اب آئیے مل کر دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں صلاۃ والسلام کے لیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. صلوا علی الحبیب. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا,